طالب وار ندیزار د غلیم شکار ندیزار طالب وار ندیزار د غلیم شکار ندیزار دشمن بایل لیدای مورال تا تپریشدی هر میدان کفری جهان دای حیران دشمن بایل لیدای مورال تا تپریشدی هر میدان کفری جهان دای حیران صلیب مات شوی پخوا اوسی مزدور زی پشا صلیب مات شوی پخوا اوسی مزدور زی پشا تاکل پس غاست بودا گیو تش پنم اتلان دا ماشینی جنرالان تاکل پس غاست بودا گیو تش پنم اتلان دا ماشینی جنرالان طالب وار ندیزار دا غلیم شکار ندیزار طالب وار ندیزار دا غلیم شکار ندیزار دشمن بایل غیده مورال تا تپریش دی هر میدان کفری جهان دی حیران دشمن بایل غیده مورال تا تپریش دی هر میدان کفری جهان دی حیران انجام خراب دا ظالم نصیب عذاب دا ظالم انجام خراب دا ظالم نصیب عذاب دا ظالم مرگی دا شرم سوک چیوی دا امریکا غلامان اردو پولیس اربکیان مرگی دا شرم سوک چیوی دا امریکا غلامان اردو پولیس اربکیان طالب وار ندیزار دا غلیم شکار ندیزار طالب وار ندیزار دا غلیم شکار ندیزار دشمن بایل لیدی مورال تا تپریش دی هر میدان کفری جهان دای حیران دشمن بایل لیدی مورال تا تپریش دی هر میدان کفری جهان دای حیران دا فتوحات دا عزم ستر برکات دا عزم دا فتوحات دا عزم ستر برکات دا عزم دا ظالم کور پنڑی دلو خوشحال دی مومنان طول با احساس زوانان دا ظالم کور پنڑی دلو خوشحال دی مومنان طول با احساس زوانان طالب وار ندیزار دا غلیم شکار ندیزار طالب وار ندیزار دا غلیم شکار ندیزار دشمن بایل غیده مورال تا تپریش دی هر میدان کفری جهان دای حیران دشمن بایل غیده مورال تا تپریش دی هر میدان کفری جهان دای حیران چیز پین بیرغ رپیجی هر منافق زوریجی چیز پین بیرغ رپیجی هر منافق زوریجی دا مظلومان و زخم زرونو ترب ورکر درمان دا الله لوی دا احسان دا مظلومان و زخم زرونو ترب ورکر درمان دا الله لوی دا احسان طالب وار ندیزار دا غلیم شکار ندیزار طالب وار ندیزار دا غلیم شکار ندیزار دشمن بایل غیده مورال تا تپریش دی هر میدان کفری جهان دی حیران دشمن بایل غیده مورال تا تپریش دی هر میدان کفری جهان دی حیران دا خپل پوزی موټران تا تپریش دی ګوډاګیان دا خپل پوزی موټران تا تپریش دی ګوډاګیان شسپین بیرغ باندې رپیږي مزاکړي رنجران وی پکې ناس طالبان شسپین بیرغ باندې رپیږي مزاکړي رنجران وی پکې ناس طالبان شسپین بیرغ باندې رپیږي مزاکړي رنجران وی پکې ناس طالبان طالب وار ندیزار د غلیم شکار ندیزار طالب وار ندیزار د غلیم شکار ندیزار دشمن بایل لیدای مورال تا تپریش دی هر میدان کفری جهان دای حیران دشمن بایل لیدای مورال تا تپریش دی هر میدان کفری جهان دای حیران دادای دلوی رب نصرت نچیز مونگ دی غیرت دادای دلوی رب نصرت نچیز مونگ دی غیرت پا عاجز ایو نسا وایو حمد رب المنان غارو رزا دا رحمان فعاجز يونس وايو حمد رب المنان وارو رزا درحمن طالب وار ندزار دغلم شكار ندزار طالب وار ندزار دغلم شكار ندزار دشمن بايلا ايدي مورال تاتا پرشدي هر ميدان كفري جهان ده حيران دشمن بايلا ايدي مورال تاتا پرشدي هر ميدان كفري جهان ده حيران دشمن بايلا ايدي مورال تاتا پرشدي هر ميدان كفري جهان